Polskiego Radia. Niedziela, 25 kwietnia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mniej osób zakaża się koronawirusem, mniej też trafia do szpitali. Za chwilę najnowszy raport resortu zdrowia. 15-latka z Gdyni zginęła na torze motokrosowym w lipnie. Okoliczności tragedii wyjaśniają śledcze. Na dnie morza u wybrzeży Bali odnaleziono wrak okrętu podwodnego. Jest mniej zakażeń i mniej hospitalizacji, wynika z najnowszego bilansu epidemicznego, który podał resort zdrowia. Ostatniej doby wykryto 7200 nowych przypadków COVID-19, o 5000 mniej niż tydzień temu. Zmarły 193 osoby, wyzdrowiało około 17 tysięcy. Od wczoraj wykonano ponad 51 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że systematycznie zmniejsza się liczba zajętych łóżek w szpitalach covidowych. Widzimy bardzo dobry trend, jeżeli spojrzymy na zajętość łóżek w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19. W tej chwili to jest niewiele ponad 27 tysięcy łóżek dostępnych. W dalszym ciągu mamy około 45 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmniejszyła się ilość łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 o 792. 3185 osób jest podłączonych do respiratorów, o 10 mniej niż wczoraj. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii na torze motokrosowym w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęła tam 15-latka, mówi Małgorzata Małkińska z policji w Lipnie. To była mieszkanka Gdyni, odbywał się trening motocyklowy. Dziewczyna wybiła się ze wzniesienia. Nie wiadomo, jak to się stało, jak ona lądowała. W każdym razie w wyniku tego przewrócenia się na motorze i upadku odniesionych obrażeń poniosła niestety śmierć na miejscu. To drugi taki wypadek na tym torze. 2 lata temu zginęła tam 15-latka z Lublina. Odnaleziono wrak okrętu podwodnego, który zatonął u wybrzeży Bali. Indonezyjska marynarka wojenna potwierdziła, że zginęła cała załoga, ponad 50 osób. Okręt podwodny, który rozpadł się na 3 części, został odnaleziony na dnie morza u wybrzeży Bali. Wcześniej indonezyjska marynarka wojenna informowała, że podczas zanurzenia mogło dojść do awarii elektrycznej, która spowodowała, że jednostka nie była w stanie uruchomić procedur awaryjnych, które pozwoliłyby wypłynąć na powierzchnię. Prezydent Czech oczekuje dokładnego zbadania sprawy wybuchów w składzie amunicji we Vrpědicach. Miloš Zeman podkreśla, że należy do niej podejść bez histerii i spekulacji. Czeski kontrwywiad łączy eksplozję sprzed 7 lat z działaniami rosyjskiego wywiadu wojskowego. Prezydent Czech podkreślił w swoim wystąpieniu, że żadne suwerenne państwo nie może pozwolić, aby obcy agenci przeprowadzali na jego terytorium atak terrorystyczny. Zaznaczył jednak, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnej wersji wydarzeń. Śledczy pracują z dwiema wersjami. Pierwsza mówi, że doszło do eksplozji, bo niewłaściwie obchodzono się z materiałami wybuchowymi. Druga wersja mówi o akcji obcego wywiadu. Prezydent wskazał, że nie ma dowodów na obecność rosyjskich agentów w składzie amunicji, a czeski kontrwywiad przez 6 lat w swoich rocznych sprawozdaniach nie wspominał o sprawie wybuchu. Dodał, że jeśli potwierdzi się wersja mówiąca o zamachu, Rosjanie powinni zapłacić, na przykład wykluczeniem Rosatomu z przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej w Dukowanach. Wystąpienie Miloša Zemana skrytykowała część komentatorów. Według nich prezydent osłabił pozycję Czech, które otrzymały wcześniej wsparcie państw Unii Europejskiej i NATO. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Radomska fabryka broni Łucznik będzie współpracować z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Umowa przewiduje m.in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wizyty studentów w fabryce. A dla Macieja Boreckiego, który pełni obowiązki prezesa zarządu w radomskim Łuczniku, podjęcie współpracy z warszawską uczelnią to ważny element rozwoju spółki. Staramy się stale udoskonalać nasze produkty, te, które już mamy w ofercie oraz te, nad którymi pracujemy, które będziemy wdrażali w najbliższych latach. Chcemy, żeby były one innowacyjne na wielu polach, w tym także na polu materiałów, pokryć, które pozwoli nam ta współpraca z Politechniką Warszawską zastosować. Spółka zbrojeniowa liczy szczególnie na współpracę przy rozwijaniu nowatorskich materiałów, które pozwolą produkować bardziej wytrzymałą broń. Specjaliści z Politechniki Warszawskiej będą mieli z kolei możliwość przeniesienia wyników swoich prac badawczych na grunt praktyczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur, pada głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, ale miejscami możliwy sam śnieg. Na wschodzie może zagrzmieć. Od 6-7 stopni na północnym wschodzie do 10 na krańcach południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś.

Sam tytuł mnie już zaintrygował. Mamy takie swoje przyzwyczajenia, mamy takie swoje mniejsze czy większe bzdurki, a tu Dominika Barabas wyciągnęła to, napisała własne teksty i to jest kolejny własny podpis. I dlatego dziś nagrania z jej płyty, a jest jeszcze pewien czynnik dodatkowy, z którego się wytłumaczę i te nagrania pojawią się w dzisiejszych trzech nutach. Prośba. Czego mi brak, gdy wszystko mam, co trzeba? Czego mi brak, gdy nie doskwiera bieda? Czego mi brak w wielkim, spokojnym domu? Cichutko powiem to, nie mów nic nikomu. Czego mi brak? Tylko się wzbić do nieba, dotykać gwiazd, przybując lekko w górze, przymierzam skrzydła, lecz ciągle są za duże. Słów po nutach, tak bardzo chcę już być przy tobie. To jest właśnie ów indywidualny podpis. Myślę, że niektórzy z Państwa przynajmniej jedną czy dwie piosenki z tej płyty pamiętają, ale jeżeli nie, to właśnie w tej sprawie przypominam ów zbiór porannych bzdur. Jeszcze pojawi się pięciokrotnie. No właśnie, być przy tobie, być przy kimś i tak dalej, wszystko co z tego wynika. Słuchając tych nagrań przypomniał mi się taki No, można powiedzieć śmiało, że przebój. Chyba największy tego piosenkarza sprzed wielu, wielu lat. Ale będzie też niespodzianka, bo w następnej godzinie pojawi się nieco inna, odświeżona, ale nie w jego wykonaniu wersja. Natomiast co do tej i tembru głosu Lou Rose'a, nikt nie może mieć wątpliwości, że to było coś. You'll never find another love like mine. As long as you live, someone who loves you tender like I do. And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we share, just us two. Someone who needs you like I do. And you'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching. Oh, Państwo już wiedzą, że lubię nagrania koncertowe, oczywiście tylko niektóre. Jest też takie nagranie Lou Rose'a, właśnie tej piosenki, gdzie wspaniałą solówkę na saksofonie popełnił Stanley Tarenty, czyli Stanley Tarentine, jak niektórzy mówią, ale podobno ta pierwsza wersja jest właściwa. Nasze dzisiejsze natomiast wespół w zespół to Elżbieta Malinowska i Michał Margański. A będziemy się snuć w pewnej sprawie. Ja troszkę Państwa staram się wciągnąć w ten pomysł, który z pewnego powodu dzisiaj przed mi do głowy jest związany z tym zbiorem porannych bzdur. Czy w ogóle warto zajmować się bzdurami? No to jest inna sprawa, co dla kogo jest bzdurą też. I Will Be Found, Lost at Sea, John Mayer. It doesn't matter where you roam, when no one's left to call you home. I might have strayed a bit too far. I'm counting all the moonlit stars, and I'm a little lost at sea. I'm a little birdie in a big old tree. Ain't nobody looking for me here out on the highway. But I will be found. I will be found. When my time comes down, I will be found. I think it's all okay. Some nights I throw it all away. I saw a face and I could tell my ghost had left the town as well. I'm a little lost at sea. I'm a little birdie in a nobody looking for me here out on the highway. But I will be found. I will be found. When my time comes down, I will be found. Lost at sea, I'm a little birdie in a big old tree. Ain't nobody looking for me here out on the highway. Maybe I'm a runaway train. Maybe I'm a feather in a hurricane. Maybe it's a long play game, but maybe that's a good thing. 'Cause I will be found. I will be found. When my time comes down, I will be found. So I keep running till my run is gone. Keep on riding till I see that dawn. I will be found. I will. W poprzedniej godzinie wspomniany został Krzysztof Kamil Baczyński i polszczyzna. To słów zestawianie, które jest niedościgłe. tylko jego. Wspaniała poezja. A to jest po części też powód, dlaczego sięgnąłem dziś po Dominikę Barabas, po ten własny w polszczyźnie przedstawiony świat. Dlatego, że w tym tygodniu, dokładnie we wtorek, stałem sobie przy wystawie, niedaleko właściciel bardzo drogiego samochodu, jakaś wybitna siła kierownicza. No, zakres głębi myślowej rozmowy z drugim osobnikiem był naprawdę porywający. I właśnie a propos tej polszczyzny, bo nuciłem sobie tam pewną piosenkę Wojciecha Młynarskiego i bardzo Państwa przepraszam teraz za to, co zrobię, ale nie mogę się oprzeć po prostu. Jest takie słowo na literę, no niech będzie, na literę K, które ja nazywam przecinkiem w mowie dzisiejszej ulicznej i nie tylko. I ta wypowiedź zaczynała się tak. Przecinek, ty, przecinek, słuchaj, dwa przecinki, ten, dwa przecinki, żeby go, przecinek, no... I trzy przecinki. Dalej nie będę cytował. Policzyłem sobie po zapisaniu, że relacja jest następująca. 19 przecinków na wiadomą literę i 9 słów polskich. No i właśnie. Polszczyzna. W zaniku coś chyba takiego się stało. Dlatego wybieram Młynarskiego, Osiecką, Koftę. Sięgam po ich nagrania i także szukam wśród młodych ludzi, którzy proponują swój język. On się oczywiście trochę zmienia. To będzie takie pocieszenie dziewczyny do dziewczyny dla królewny Dominika Barabas. Ładne słowo, dziewoja. Właściwie należy w tej chwili zacząć pracować nad słownikiem polszczyzny owych słów zapomnianych. No o tę i tą tej pomyłce to już nie wspomnę, bo nie warto. Chociaż warto. Life is grey, Jamie Calom. Only yesterday I told myself that life is grey. Didn't make me sad, made me feel human. Only yesterday I told myself that love is green, greener than the trees growing in my bedroom. Made me want to lose myself in a song about the sun or the many things that I don't understand like I did since I was young. Made me want to open doors, sleep on floors in a world outside your door. Watch a movie, play some piano, write a sonnet and build an army. Let's build an army. Will you love me? Let's build an army. Only yesterday I realized that tall dark tomb punctuates the sky. A giant's exclamation. Shame on our beloved nation. The codes we send as ash into the sky. Oh, sorrow cure me from tiny glories. And I'll dig for beauty and build an army. Let's build an army. Will you love me? Then build an army. Showman. Państwo wiedzą, że do jego nagrań powracam, kiedy potrafi porwać całą publiczność zgromadzoną na sali, włada nią właściwie jednym skinięciem palca, ale jednocześnie Life is Grey, zadumany, zapraszający nas do tego świata, może nie zadumy, ale jakiejś refleksji. No i potem to rozwinięcie tuż przed finałem. Oczywiście wszystko jest sprawą aranżacji i wyobraźni, natomiast taka opowieść, która nie wydaje się na siłę nadmuchana, zdarza się coraz rzadziej. W jego przypadku, no przynajmniej jest moje zdanie, nie ma żadnych granic, jeżeli chodzi o interpretację. Jeżeli coś poniesie go w daną stronę, no to rozwija żagle właśnie. Tak, to rozwinięcie żagli może troszkę nawet z Jamajką nam się skojarzy w tej chwili. Planeta wygląda jak wygląda, zadymiona, zaplastikowana i tak dalej. To tiko bynajmniej nie jest. Coraz więcej tego rodzaju sztucznych odpadów wokół nas. A muzycy, piosenkarze, autorzy tekstów w tej sprawie wypowiadali się od dłuższego czasu. No i w ogóle, że ta kulka, na której żyjemy, zawieszona gdzieś tam w kosmosie, jest jedna. No, na razie nie mamy się gdzie przesiąść. Niektórzy myślą o Marsie, ale co z tego będzie, to chyba nie doczekamy. Na razie, tak masowo przynajmniej. One Planet People, Fishbone. So we don't think anything about humanity, y'all. Wish we could feed the world with a block of cheese, y'all. Time for the people to raise us, people get To będzie jak najbardziej w sprawie polszczyzny. Państwo już się orientują, że padło mi od pewnego czasu, aby przypominać, padło na mózg oczywiście ten muzyczny, przypominać piosenki Skaldów. To jest rzeczywiście polski zespół mojej wczesnej młodości, kiedy pojawił się Klan, Breakout. Inaczej kombinowali niż to, co było takie gładkie i co nie za bardzo mi odpowiadało po prostu, ale każdy szuka, tak mi się wydaje, swojej własnej muzycznej ścieżki. A tu oczywiście teksty Osiecka, Młynarski, Moczulski. Dziś będzie Młynarski. Jak w owej polszczyźnie można o pewnych sprawach było opowiadać. Mamy te wspaniałe tradycje w słowie polskim. Jak ktoś powiedziałby w tej chwili, że można sięgnąć do Kochanowskiego, to pewnie o rany jakaś lektura. Po co? I nie. Słowo polskie ma swój kształt, swoją barwę i umieć je wykorzystać, niecnie oczywiście, to jest wyższa szkoła jazdy. Tym razem Wojciech Młynarski i oczywiście Andrzej Zieliński. Ty, Skaldowie. Byłaś u kresu drogi dalekim światełkiem, nadzieją, której darmo szukać mędrca szkiełkiem. Byłaś serca strokotem i myśli gonitwą, i żebyś wreszcie przyszła żarliwą modlitwą. Byłaś liściem tańczącym jesieni, byłaś drzwi cierpliwym uchylenie cieni i chwilą, której zamarł czas i znikła przestrzeń. Przez jedną chwilę byłaś tym byłaś, a jesteś wesołym ogniem, co strzela wysoko, nadzieją, której darmo szuka mędrca oko. Czasem mierzonym serca, biciem niecierpliwym, i żebyś tu została westchnieniem żarliwym. Jesteś moją muzyką, siedmiu strunach śpiącą i garścią śniegu, która twarz płonącą i nitką, co się złoto przędzy myśli wszędzie. Tym wszystkim dla mnie jesteś, tym jesteś, a będziesz wiatrem wiosennym, co wieje od rzeki. Będziesz snem, co zmęczony zamyka powieki. Moim świtem spokojnym, dni szarych urodą, będziesz soli okruchem i chlebem i wodą. Będziesz niezgrabnym wierszem i świerszem w kominie. Bawimy latem w jesieni i polędą w zimie, bo tak nam już sądzone, tam gdzie ja i ty wszędzie. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. Byłaś, jesteś i będziesz. John Tweet, how did we? Sprzed palu lat owa polszczyzna. Może ja się zresztą pastwię nad tą polszczyzną tekstów współczesnych piosenek, dlatego tak szukam, drążę, żeby znaleźć kogoś, kto śpiewa tekst, na przykład Michała Zabłockiego, i wtedy nie mam żadnych kłopotów ze zrozumieniem albo z pozostawieniem sobie takiej sfery domyślnej, mędrca szkiełkiem. A jak dojdzie spojrzenie, jak to mówił kiedyś Jeremi Przybora w Kabarecie Starszych Panów, żeby tak spojrzeć cholubkiem. Tak, no ale teraz są inni lansowani. Zostawmy to. Będzie tak powłóczyście w tej chwili. Zespół Spyro Gyra, też takie nagranie, no, sprzed lat, ale to była swoista jakość. Silk and Satin, Spyro Gyra. takie, co podkreślam co pewien czas, nagrania, które w ten sposób odchodzą, odpływają. Nie ma tam żadnego gwałtownego cięcia. Latarnia. Latarnie. Mogą mieć różne znaczenia i odniesienia. Wiele lat temu na Helu stałem pod jedną z latarni, bo tam nie tylko ta jedna na samym końcu cypla znajdowała się. I to omiatanie tej nocnej przestrzeni fascynowało mnie w jakiś sposób. Poszedłem potem na plażę i patrzyłem, jak znad samego morza ów świetlany punkt widać, który pojawia się i znika regularnie. Coś było nie tylko w związku z obowiązkową lekturą w szkole latarnika, fascynującego w tej pracy. Zresztą to jest do pewnego rodzaju odniesień. Można też latarnię tę morską zastosować, bo na przykład co za sztuka świecić nocą, z łatwością każdy zauważy, dopiero w dzień są trudności z góry przewidziane. To fragment pewnego tekstu kabaretowego, ale rzeczywiście no, w ciągu nocy to owszem, ale w ciągu dnia no to naprawdę trzeba wiedzieć, jakie są kłopoty, jakie mogą nas spotkać, albo samemu zaaranżować owe kłopoty i potem być bardzo dumnym z tego, że się z tych kłopotów wyszło. No ale skoro się wiedziało, no to znaczy, że ktoś się potrafił dobrze ustawić. Zbiór porannych bzdur i Dominika Barabas też w tej sprawie się wypowiedziała, chociaż nie latarni morskiej, ale latarni jako takiej i różnych spraw z tym związanych. I to na zakończenie tej godziny, w następnej pojawi się ponownie. Latarnia, Dominika Barabas. Stoję tam w latarni blasku, w sukience ciasnej, a z ciemnych bram ponurą łypią na. Są w dłoni, nic nie goni, lecz co w sercu ma, gdy rankiem idzie spać. Czekaj, czekam, wciąż mam człowieka, ten prosty przekaz od siebie śle.